الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tulishiria kwa mara ya mwisho ukurasa wa 28 mstari wa 4 kutoka juu. Tulisema kana nnasu fil jahiliya, walikuwa watu zama za jahiliya, wahum ahlu sharrin, na wao walikuwa watu wa shari, wao walikuwa watu wa shari, wa ahlu qitalin, watu wa mapigano, wa gharatin, na mapambano. Wanahbin wasalbin, na kupora na kunyanganya. Kanu idha dakhalu alharama aminu hatta inna ahadahum kana yalqa qatila abihi fala yuhayyijuhu hatta yakhruja min alharam hadha wa hum ahlu jahiliya fakaifa bi ahli alislam faman i'tada fi alharam فإن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم للشهاقة بس كذلك. أنا سمع شيخ حفظه الله تعالى ووفقه كتك كشرهش حديث يا ابن عباس أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمهم. أنا سمى ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية كتكوات أنباو wanachukiza mno mbele ya Allah tabaraka wa taala ni huyu ambaye bado anataka katika dini hii ya Kiislamu iliyokuja, ambayo ni safi, ambayo haijaacha la kheri lenye maslah, isipokuwa dini hii imelibainisha na hakuna ambalo litakuwa linawakurubisha watu kwa Allah tabaraka wa taala isipokuwa tayari limeshawekwa bayana. Kwa hiyo akaja mtu huyo katika huu Uislamu wetu akawa bado anataka mwenendo wa jahiliya, wa mubtaghin fil islami, na atakaye au na anayetaka katika Uislamu kuleta sunnat aljahiliya, mwenendo wa jahiliya, mwenendo wa kijinga ambao umepigwa vita na sharia aliyokuja nayo Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Huyo ni katika watu ambao wanachukiza mno mbele ya Allah tabaraka wa taala. Anasema al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah taala: wa hadha huwa mahallu shahid. Katika hadith faqara hi wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya ndiyo mahallu shahid ya kuwekwa hi hadith katika mlango huu. Anasema hafidhahu Allah: falladhi yati bi'adati al jahiliya, basi yoyote yule ambaye ataleta ada na tamaduni za kijahilia, wayajaluha min al-islam, na akayajalia hayo kuwa yapo katika Uislamu, akahimiza watu wayafanye, akataka watu wayakumbatie. Hadha, mtu huyu, yubghidhuhu Allah, anachukiwa, anachukiwa na Allah tabaraka wa taala, ashadda al-bughd, chuki iliyokuwa kubwa sana. Bali limal'un, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, la'ana Allah man awa muhditha, Allah amemlani atakayemsaidia mtu mzushi. Yule ambaye atamsaidia yule aliyekuja na ada za kijahilia ni mal'un, vipi yule ambaye atakuwa anayafanya? Walmuradu biljahiliya, na muradi wa neno jahiliya, nini kusudio la jahiliya? Ma qabla al-islam, wa huwa zamanu al-fatra min ar-rusul. Ukisikia jahiliya ni kile kipindi kilichokuwepo kabla ya Uislamu, kabla ya ujio wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa zamanu al-fatra min ar-rusul, na ni kile kipindi cha mkatiko wa mitume. Hakuna kitabu kwenye kipindi hicho, wala hakuna mtume aliyetumwa katika kipindi hicho. Sunil jahiliya, kipindi hicho kimeitwa jahiliya, li'annahu laysa fihi kitab wala rasul, kwa sababu katika kipindi hicho hakuna kitabu munazzal wala rasul mursal, hakuna kitabu kilichoshushwa wala mtume aliyetumwa. Na watu wake wana hukumu zao, watu wa fatara ambao hawajasikia lolote katika maneno ya Allah tabaraka wa taala wala mafunzo, wakawa katika hali hiyo mpaka wakafa. Wana hukumu zao ambazo wamezibainisha ahlul ilm. Ila yule ambaye hakufikiwa na chochote, bas Allah anasema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwatumie mjumbe. Wa muttalibu dami mri'in muslimin, na yoyote ambaye atataka kuimwaga damu ya mtu muislamu, bighairi haqqin, fasina haqq, hakuwa na haki juu ya kuitaka kwake damu ya mtu, isipokuwa lengo lake ni kutaka kuimwaga tu damu hiyo, liyuhuriqa damahu, ili aimwage damu yake. Anasema al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah, hadhihi hiya al-jarimatu thalitha, hili ndilo kosa la tatu, allati yubghidu Allah ashabaha, kosa ambalo Allah tabaraka wa taala anawachukia wenye kutenda makosa haya. Wa hiya jarimatu al-i'tida'i 'ala al-abriya, ni kosa au dhambi la kuwafanyia uadui watu ambao ni abriya, wako mbali na hatia, hawana hatia, katika mambo ambayo anayachukia Allah tabaraka wa taala ni kuwavamia watu na kumwaga damu zao ilhali hawana hatia. Anayefanya hayo anachukiza mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ndio maana imekuja katika sharia kwamba hao wanayofanya haya, wanaofanya uharibifu kama huu, wanauawa, wanauawa kwa ufisadi ambao kwamba wanaufanya katika mgongo wa ardhi. Innama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardhi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw min al-ard wa hiya jarimatu al-i'tida'i 'ala al-abriya, ni dhambi hili la kuwafanyia uadui watu ambao hawako na hatia. Alladhina ya'taduna 'ala al-abriyali yaqtuluhum, wale watu ambao wanawafanyia uadui watu abriya ili watake kuwaua. Sawa'un kana ha'ula'i al-abriya ya imma, wawe hao watu abriya muslimin, wawe ni waislamu lakini wako mbali na tuhuma, wako mbali na hatia, ukataka kuwaua waislamu, au muahadin, au ni makufari ambao baina yetu na baina yao tuna mikataba na ahadi ya kutokupigana wala kuuana, pia haifai. Hata kama ni makufar, muda wa kuwa ni muahad, hafai kuuawa kafir muahad. Sasa ima umemuua au ameuliwa muislamu ambaye ni bari, au muahad ambaye ni bari, min alladhina asama Allahu dima'ahum, miongoni mwa wale makufari ambao Allah baraka wa ta'ala amezikinga damu zao zisimwagike. Bali imekuja hadith ambayo atahitaja huko, Sheikh atahitaja huko mbele, tutaisoma insha Allah. Anasema al-Imam al-Fawzan wafaqahu Allah, faman arada an yaqtula ma'suma ad-dam, bas yoyote yule ambaye atataka kumuua mtu ambaye imekingwa damu yake, alladhi amanahu al-Islam, mtu ambaye amepewa amani na Uislamu, wa a'tahu al-aman, akapewa amani, wa'tada alayhi, kisha akamfanyia uadui mtu huyo, fa inna Allaha yubghidhuhu, aelewe mtu huyo kwamba hakika Allah tabaraka wa ta'ala anamchukia, ashadda al-bughd, chuki ya hali ya juu, wa 'uqubatuhu 'inda Allahi ashadd, na adhabu zake huyo mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala ni kali mno, لأن الله حرم قتل الأنفس بغير حق, وسبب الله تبارك وتعالى أن حرمش كواوة ونفسي قاسن حقي. قال تعالى أن سمع الله سبحانه وتعالى, ومن يقتل مؤمنا متعمدا, نيوت يلأنباي أتموه مسلام وكذمريا, حكموه وبهتمايا أمذمريا كموه مسلام, fajazauhu jahannam, basi malipo yake na jaza yake mtu huyo itakuwa ni jahannam, khalidan fiha, atakaa humo milele akiwa amehalalisha ule uuaji, itakuwa khalidan khuludi, hapo itakuwa maana ya kukaa milele akiwa amehalalisha uuaji. Na anahalalisha la haramu, yakfur bithalik, na akiwa kafir ataka milele. Ama akiwa haja halalisha, kafanya tu kumtia adabu kama anavyosema yeye mwenyewe, akamuua kwa maksud na anaitakidi kwamba kuua haram haifai, lakini ametaka kumkomesha, kwa hiyo khalidan khuludi hapa itakuwa na maana ya al-mukf at-tawil, kukaa kwa muda mrefu. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah tabaraka wa ta'ala amemghadhibikia juu yake, ghadabu za Allah ziko juu yake, wa la'anahu, na amemlani mtu huyo, wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, na ameshamwandalia mtu huyo adhabu kali. Kwa hiyo haifai kuua, katika hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yazalu almuslim fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama, hata achakuwa muislamu yupo katika wasaa kwenye dini yake, ana nafasi, ana muda, ana sali, anasoma Qur'an, kichwa chake kimetulizana kuyaendea yale ambayo yanamletea radhi za Allah tabarak wa taala, kisha akasema ma lam yusdaman harama, muda wa kuwa hajaimwaga damu kwa njia ya haramu, kwa maana anayeua habaki na amani muislamu huyo, popote atakapokuwa hana amani, hata kama atasali, hata kama atafunga, amani kwenye moyo wake na nafsi yake imetoweka kwa dhambi la ile damu ya mtu aliyoimwaga kwa dhulma. Hatuacha kuwa muislamu fi fushatin min dini, yupo katika wasaa kutekeleza maamrisho ya dini yake, muda wa kuwa hajaimwaga damu kwa dhulma. Wa illa, yule ambaye anamwaga damu, wanasema baadhi ya ulama, kwa dhambi lile la kumwaga damu kwa dhulma, huenda akaja akakufuru na akafa kafir, yani hali tampelekea huenda mpaka mwisho akaja akakufuru, kama Allah tabaraka wa taala hakumdiriki kwa rahma zake. Kwa hiyo ni dhambi baya, na ndio maana hata fidia yake ni kubwa. Ukimuua mtu, basi ndugu zake wale, ikiwa kuna mahakama ya Kiislamu, wanapewa khiari baina mambo matatu: akhdhu diya, kuchukua dia, kwamba sisi tutamsamehe lakini atupe dia ya damu ya mjomba wetu aliyoimwaga. Dia yake ni nini? Mi'atun min al-ibil, ngamia 100. Unatoa ngamia unawapa ndugu wa marehemu. Hili ni la kwanza ambalo wao wamekhiarisha. Au mutalabatu bilqisas, pia ni khiari hiyo kwa wao. Sisi hatuhitaji ngamia, mheshimiwa kadhi, sisi nasi tunataka tuione damu yake, tutaki ngamia, sisi tutaka damu. La pili, au al'afu majanan, au wasamehe bure. Sisi ndugu wa marehemu tumeona tumemsamehe huyu bure bureshi. Sasa hili moja la mwisho, kama linatokea basi liko nadra, lakini mawili ni mazito. Ngamia moja hapungui milioni ngapi jamani? Abu Munzir, takriban ngamia moja alikamilika? Hakuna anayejua ngamia? Naam, semaje? Takriban milioni 5, milioni 6 takriban. Kwa hiyo piga milioni, fanya milioni 5 tu, usiende kwenye 6 na 7, mara 100. Hiyo ndio dia watakochukua ndugu wa marehemu. Wakisema hatutaki hilo, na wanaweza wakatoa pia thamani yake, kama alivyosema baadhi ya al-ilm, unaweza wakatoa thamani yake. Sasa ngamia nitapata wapi shehe? Hawa waliopo hapa nchini hawatoshi. Basi piga thamani yake mara 100. Lakini kuu katika hayo, watake damu yako na wewe. Kwa dhambi la uwaji ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, ni kabiratun min al-kaba'ir, na pia amelihisabu al-imamu al-dhahabi katika al-kaba'ir katika aliyoandika al-qatlu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سيما امتم والله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا ييوتا تكيموا كافر معاهد يولي أمباي بين يتنا بين ياتنا أهادي نعم كتابة فما تفجاني هتواني وكيجا كويتك بأشارة وكوكوين أماني na nikija kwenu kibiashara niwe kwenye amani, atakemua kafiri huyu muahad lam yarah raihata aljanna, hato inusa harufu ya pepo, achilia mbali kuiona. Hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari nambari 3166 kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Kadhalik siyo muahadi tu, kadhalika musta'aman, musta'aman ambaye amepewa amani au amepewa amani na kiongozi mkuu au na mtu katika Waislamu, akasema huyu bwana mgeni wangu yuko kwenye hifadha yangu, muda kuwa ni Muislamu kampa jiwar, basi haifai kumuua. Ndipo pale alipokuja kafiri mmoja kutoka Makka akashukia kwa Ummu Hani bint Abdul Muttalib bint Abi Talib, dada yake Ali bin Abi Talib, Ummu Hani radiyallahu anhuma. Ali bin Abi Talib akamwambia dada yake, tutamuua, tutamuua huyo kafir. Akaenda kushtaki Ummu Hani kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, umesikia aliyoyasema Ali bin Abi Talib? Amesema nini Ummu Hani? Akampa habari kwamba kuna mtu kafiri ametokea Makka, nimesema yeye huyo fi jiwari, yuko kwenye ujirani wangu na himaya yangu. Ali akasema atamuua. Akasema kadhaba Ali, amekosea Ali, sisi tutampa amani yule ulimpa amani ewe Ummu Hani. Na hili ni jambo waliokuwa nalo Waarabu hata kabla ya Uislamu, kwamba akija mtu akataka hifadha kwako wewe, hasa kama anafikiwa na watu wa mji, muda wa kuwa umesema wewe huyu yuko kwenye jiwari yangu, fulanun fi jiwari, haruhusiwi kupigwa wala kuuawa. Hilo walikuwa wakiliheshimu wao zama za jahiliya, na ndio maana Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu alipokasirika baada ya kuona ijtihad kubwa katika mji wa Makka, akataka kutoka, bali ametoka Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, anataka kutembea uende mbali huko akamwabudu mula wake. Akakutana na Zaid ibn Dathinna, akamwambia, unaelekea wapi Abu Bakar? Akamwambia, watu wako Makuraish hawataki ni muabudu mula wangu, uridu an asiha fil ard, nataka nifanye siaha, nitembee ardhini nikamwabudu mula wangu. Akamwambia, mithluka la yakhruj wala yukhraj, mfano wako wewe Abu Bakri hatoki kwenye mji wa Makka, mfano wako wewe Abu Bakri hatolewi kwenye mji wa Makka, rudi kwa kwako kwenye mji wa Makka ni hasara ya mji. Akarudi akasimama kwenye al-Kaaba, ya ma'ashara Quraysh, Abu Bakrin fi jiwari, enyi kongamano la Makuraish, Abu Bakr Siddiq yupo kwenye ujirani wangu, mimi namchukulia dhamana. Bas, lilikuwa ni kalimatu sharaf kwa wao, ni neno lenye sharaf. Baada ya hapo hakuna atakayemuelekezea kidole Abu Bakr, akawa anaishi naye nyumbani kwake. alikuwa anasali Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kwenye uwa wa nyumba, fi thinai dar. Na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu katika sifa zake raqiqul qalb, moyo wake ni mwepesi sana, hakawi kulia akisoma Qur'an, hakawi. Hii ilikuwa ni sifa yake. Na ndio maana katika ile hadith ya mama Aisha juu ya maradhi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa akiumwa maradhi yake ya umaut, alikuwa anaondokwa na utambuzi, kisha akirudiwa na utambuzi anawauliza asalla nnas, watu wameshasali salatu al-isha? Wakizake wanamjibu la, wahum yantadhirunaka ya rasulullah, hawaja sali na bado wanakusubiri wewe ewe mtume wa Allah. Anawaambia da'u li ma'an fil mikhbad, niwekeeni maji kwenye mikhbad, chombo kikubwa ambacho kwamba walikuwa wakitumia kufua nguo zao. Mikhbad, niwekeeni maji kwenye mikhbad. Anakwenda anaoga, kisha akitaka kunyanyuka kuelekea msikitini anaanguka, alayhi salatu wassalam, anazimia. Akizinduka anauliza asalla nnas, anaambiwa la, wahum yantadhirunaka ya rasulullah. Anasema tena da'u li ma'an fil mikhbad, anaikiwa maji anaoga, akitaka kuelekea msikitini anaanguka, alayhi salatu wassalam. Mpaka mwisho akasema muru aba bakrin falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakr Siddiq awasalishe watu. Aisha radhiallahu ta'ala anha akasema kumwambia rasul, ya rasulullah, inna aba bakrin rajulun asif, hakika Abu Bakr Siddiq ni mtu asif, yani moyo wake ni mlaini, ni mtu wa huzuni na kulia, atakapowasalisha watu akisoma, la yatabayanu nnasu qira'atahu, watu hawataweza kujua kisomo anachokisoma Abu Bakr kwa wingi wa kulia. Hii ilikuwa ni sifa yake. Kwa hiyo zaidi kule alipokaa naye nyumbani kwake akawa anasoma analia, watoto wa Zaid na wake wa Zaid wakawa wanaathirika na kile kisomo, akamkataza bana, usitake usiswali hapo, kweli nimekuchukulia jiwar, imma undurishie jiwari yangu. Akamwambia basi kama ni hivyo, sitaki jiwari yako, na kuanzia sasa nitakuwa chini ya jiwari ya Allah tabaraka wa taala. Mahalu shahid kwamba mtu katika wao akisimama kwamba namchukulia ujiwar au jiwar fulani, kwamba huwa fi jiwari, basi hakuna ambaye kwamba atakuelekezea kidole, achilia mbali kukupiga au kukutusi na mengineyo. Kadhalika haya aliyafanya Umuhani alipokuja yule bwana kutoka Makka, mtume akamwambia qad ajarna man ajarti ya Umuhani, na sisi ajarna jiwari, tumempa jiwari ule ambao umempa wewe jiwari, ewe Umuhani, hawezi kuthubutu kufanya hilo Ali bin Abi Talib. Kwa huyu pia hauawe, musta'man tu, musta'man muahad dhimmi, kafir dhimmi, ambaye anaishi katika miji ya Kiislamu ilhali amekubali kuwa chini ya sharia ya Kiislamu, kwa maana kulipa jizya, alipe jizya na yeye aendelee na utaratibu wake na ibada zake. Huyu hauawi, kafiru dhimmi pia hauawi. Faddamu al-ma'sum, damu iliyokingwa, la yajuzu al-i'tida'u alayhi, haifai kuifanyia i'tida', kuifanyia uadui na kutaka kuimwaga. Wa hadha min akbar al-jara'im, na hili la kuimwaga damu ambayo imekingwa Kiislamu ni miongoni mwa jarima zilizokuwa kubwa sana. Qala ta'ala, amesema Allah tabarak wa ta'ala katika suratu al-Furqan, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات wa kana Allahu ghafurar rahima. Anasema na aya hii au aya hizi zimekuja katika mlolongo, katika siyak za kutaja sifa za ibadur rahman. Ibadur rahman kama ilivyokuja kwenye siyak ya sifa zao. Na miongoni mwa sifa zao Allah anasema walladhina, na wale ambao katika ibadur rahman la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, hawamuombi wala kumwabudu pamoja na Allah ilahan akhar, mola mwingine, hawamshirikisha Allah katika ibada zake, bali wanamwabudu yeye peke yake, wakimtakasia dini, wakiwa ni hunafaa, mukbilina alayhi, wameelekea kwake, muuridhina amma siwahu, wamewapuuza na kuwaweka nyuma ya migongo yao, hawawajali wengine wanaodaiwa kuwa ni waungu wao. Mukbilina ala Allah, wanamuelekea Allah tabarak wa taala, kumwabudu yeye na kumtakasia na kumpwekesha katika ibada. Hii ni sifa yao ibadur rahman. Wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, hii ni mahalu shahid. Na wala hawaiui nafsi ile ambayo harrama Allahu, ameharamisha Allah kuwa kwake nafsi hiyo, illa bilhaqi, isipokuwa wataiua nafsi hiyo kwa haki. Hapo inaingia nafsi ya Muislamu na nafsi ya kafir muahad, na kafir musta'man, na kafir dhimmi, haifai kuiua nafsi hiyo. Illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki, nafsi itauawa kwa haki, hata kama ni ya Muislamu. Atakapokuwa Muislamu huyo ameua, an-nafsu bin-nafs, nafsi kwa nafsi, ameua au wawe. Kadhalik, itakayouawa kwa haki ni nafsi ya mzinzi aliyeoa au kuolewa, muhsan, aliyeoa au kuolewa atauawa kwa kupigwa mawe mpaka afe, na tumeiua nafsi hiyo kwa haki. والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله. تمزيما وكيومه تمزيما وكيكه تمزيما نقصديه وعليهوه وكيومنا وكيكه وتكفزيني هاو فرجموهما البتة وبيجيني ماريم فكواس. هيوني آية مايو هايبو كما عنديشي كتك كتاب, لكن ipo kihukmu katika sharia kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kana fima unzila ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayatul rajm faqara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha wa rajama rasulullah wa rajamna ba'da fa akhsha in qala bin-nas zaman an yaqula al-qa'il wallahi ma najidu ar-rajma fi kitabillah wa inna ar-rajma fi kitabillah haqqun. Mpaka mwisho wa hadith. Kadhalik, katika nafsi ambazo zitauawa kwa haki, kafiri ambaye ni halali kuuawa kwake, kafiri ambaye kuuawa kwake ni halali, huyo tutamuua kwa mujibu wa taratibu na sharia ambazo tunazipata katika dini yetu. Kwa hiyo hiyo pia ni sifa ya ibadur rahman, la yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Anasema wala yaznun, wala hawazini, sio kwa zina za macho wala mikono, wala zina ya kusadikisha hayo. Wa man yaf'al dhalik, na yote ambaye atayafanya hayo yaliyotajwa hapo nyuma, shirk billah, قتل النفس التي حرم الله الزنا, ومن يفعل ذلك ييوتي أمبايا تيافاني هايو يلقى أثاما, أتكوين كويكوتا أثام. أثام wametofautiana wafasiri wa Qur'an juu ya kuizungumzia atham. Wako waliosema ukubatan wa nakala yalqa athama, kwa maana watakwenda kukumbana na adhabu ukuba. Na al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala kama ilivyokuja katika mawqi yake akitafsiri hii aya akasema yalqa athama qila, imesemwa maana ya atham wadun fi jahannam, ni bonde ambalo lipo kwenye moto wa jahannam maalumu la watu hao. Wakila, na imesemwa tena kwamba muradi wa atham isman adhima, ni madhambi makubwa, atakwenda kukutana siku ya kiyama na madhambi makubwa yanayomsubiri. Kisha akaitafsiri mwenyewe Allah tabarak wa ta'ala hiyo atham, akasema yudhaaf, kama alivyosema al-Imam Sa'di, yudhaaf lahu al-adhabu yawm al-qiyama, atapewa adhabu maradufu siku ya kiyama. Wa yakhlud fihi, na atakaa humo milele kwenye jahannam muhana, akiwa ni dhalili, amedhalilika. Illa man taba wa amana wa amila saliha, isipokuwa yule ambaye atatubu, wa amana, na akawa na imani ya kweli ya kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana nyingine akaitengeneza tauhidi na aqida, ndio maana wa amana, akawa na imani ya kweli, akautengeneza upande wa aqida yake na tauhidi, wa amila amalan saliha, na akawa ni mfuasi mzuri wa sunna, na akatenda matendo mema katika yale aliyokuja nayo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Faulaik, watu wa sampuli hiyo, yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Allah tabaraka wa ta'ala anayageuza madhambi yao yanakuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah tabaraka wa ta'ala ni ghafur, mwingi wa kuwaghufiria waja wake, rahima, mwingi wa kuwahurumia waja wake. طيب سمع الامام سعدي في هذه الايه قدت مشو وكان الله غفورا رحيما انا سمع امهيميزا وجاواك دعاهم الى التوبه امهويتا kwenye toba baada ya kuwa wamemkosea baada mubarazatihi bil adhaim baada ya kumkosea mola wao kwa kutenda madhambi makubwa makubwa. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akawaita kwenye toba, na walipotubia Allah tabaraka wa ta'ala akakubali toba zao. Hii ni huruma yake Allah tabaraka wa ta'ala. Qala hafidhahu Allah ta'ala, tumesoma maneno ya Ibn Taymiyyah, hatujasoma. Qala Ibn Taymiyyah, amesema Ibn Taymiyyah, wako wanasema hakuna shadda kwenye jina lake kama tulivyokuwa tukisoma Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah. Amesema Ibn Taymiyyah Ahmad, Ahmad bin nani? Ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyah al-Harrani, kwao ni Harrani, kisha akahamia Dimashq, al-Harrani thumma ad-Dimashqi. Qala Ibn Taymiyyah qawluhu, ama qawli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadith aliposema, wa mubtaghin fil islam sunnat al-jahiliya, anasema qawluhu sunnat al-jahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون. أنا سمع قولياك متوم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم سنة الجاهلية منين وكي جاهلية zinaingia kwenye mwenendo wa kijahilia, ada za makabila na utamaduni wao ambao wanakhalifu Uislamu. Zote hizo ni sunnat aljahiliya, bid'a zinaingia zote kwenye sunnat aljahiliya. Yandariju fiha kullu jahiliyati, huingia na kujipanga katika sunnat aljahiliya kila jahiliya, huingia katika orodha ya jahiliya kila jahiliya, mutlaqatin iwe ni jahiliya mutlaqa iliyoachiwa au muqayyadatin au iliyodhibitiwa na mji au na sehemu au na mtu, au fi shakhsin dun ay muqayyada, na kusudia fi shakhsin duna shakhs, jahiliya ambayo anayo mtu lakini mwingine hana. Kitabiyatin jahiliya ya kitabia ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, jahiliya ya mayahud, jahiliya ya wakristo, jahiliya ya majus, pamoja kwa majus si ahlul kitab. Au wasaniyatin, au jahiliya ya watu waliokuwa wakiabudu mzimu, wasaniya ahlul awthan, watu wa mizimu. Au ghairihima, au zisizokuwa mbili hizo, min kulli mukhalifin, jahiliya itakayotokamana na kila khalif, lima jaa bihi almursalun, yale waliokuja nayo mitume. Kadhalika jahiliya ya watu wa bid'a, kwa sababu watu wa bid'a khalafu ma jaa bihi almursalun, wamekhalifu yale waliokuja nayo mitume. Kwa hiyo wao pia na mambo yao yanaingia katika jahiliya. Anasema qauluhu, qauli yake, qala ibn taymiya, amesema ibn taymiya, yani anamkusudia shaykh al-islam rahmatullahi alayhi, fassara sunnat al-jahiliya, anamkusudia shaykh al-islam, hii ndio lakabu yake. Ukisikia shaykh al-islam ala al-itlaq, basi hakuna mwingine zaidi ya ibn taymiya. Qala shaykh al-islam, alafu ikaachwa, hakubanwa fulani, amesema shaykh al-islam, ikaachwa hivyo hivyo. Elewa kwamba shaykh al-islam idha utliqa kukusudiwa ibn taymiya. Kadhalik qala al-hafidh, kukusudiwa nani ala al-itlaq, al-hafidh ala al-itlaq kukusudiwa nani, ibn hajar al-asqalani. قال الحافظ يؤني ابن حجر العسقلاني. قال العماد، قال العماد ابن كثير. قال الموفق، قال الموفق، قال الموفق ديو ناني ساس، قال موفق الدين نكون ناني ابن قدامة المقدسي. أنا سمع يعني شيخ الإسلام، أنا قصدي شيخ الإسلام، فسر سنة الجاهلية، aliyeifasiri sunnat aljahiliya katika hadith, fabayana akabainisha rahimahullah anna hadha ammun fi aljahiliyat alamma waljahiliyat alfardiyya alkhassa, akabainisha kwamba sunnat aljahiliya katika hadith imeenea kote kwenye jahiliya ya jumla na kwenye jahiliya ya mmoja mmoja معلوم. لأن الجاهلية، وسباب جاهلية قد تكون في مجتمع وقبيلة هو لا يكفتكان، جاهلية لمامو يكي جنجا جنجا yasiyoangalia sharia. Qad takunu fi mujtama'in wa qabila, huwala jahiliya ikapatikana kwenye mjumuiko wa watu na makabila yao, kabila hilo likawa lina jahiliya, lina ada zao za kijahiliya. Na yako mengi kwenye makabila yetu, kwamba kuna jambo hufanywa kitamaduni za kabila fulani, lakini likitazama kisharia halikubaliki, jahiliya. Mfano ambao umetawala sehemu nyingi, hasa katika kanda za mwambao. Unajua maana mwambao? Kwani ahsante, anapoolewa binti, anapoolewa binti, basi lazima wamshurutishe bwana harusi afanye naye jimai yule binti siku ile ambao wao wamekuwekea. Na kuna mambo ambayo watayafanya, utakuwekea kitambaa. Baada hapo kitambaa kiwe na viashirio vya kwamba mtoto huyu aliyohongera. Nafikiri mmenielewa watu wazima. Umenielewa mtu mzima? Hajanielewa. Kwa hiyo wanasema kafaka min sharri, itumaje ile mithali kafaka min sharri sema'u, bora kwamba ukijui. Baada pale wanachukua kile kitambara cheupe, wanakitembeza huku wakiimba kwamba mtoto amehongera, mtoto kadha, na kunakuwa na pesa hurushwa kwenye sahani hiyo au sinia hiyo. Zamani ilikuwa yako haya, sasa hivi yamepungua kwa kiasi kikubwa. Kupungua kwake, huwezi kuona watu tena wakizunguka na hicho kitambara, lakini huchukuliwa na wakaonyeshwa mama wadogo, mama wakubwa, kwa mabinti yenu amehongera, na mfano na vitu kama hivyo. Hii ni jahiliya, iko kwenye makabila na baadhi ya maeneo. Jahiliya tunaama au jahiliya tunhasa? Hasa, sababu haiko bara. Sabri, ipo kule kwenu? Haipo. Kwa hiyo jahiliya tunhasa. Wakad takunu fi fardi min alafrad, na huenda jahiliya hiyo ikapatikana fi fardi min alafrad, kwa mtu miongoni mwa watu, mtu mmoja akawa na jahiliya, mwingine hana jahiliya. Falamma ayyara rajulun, mfano vile jahiliya ya wazawa, wazawa wana jahiliya. Kwa hiyo jahiliya amma au khasa? Khasa, fi fardin min alafrad. Falamma ayyara rajulun min as-sahaba رجلا آخر منهم بسوار, pale mmoja katika masahaba alipomfanyia ta'yiri, ayyara, yu'ayyiru ta'yiran. Falamma ayyara rajulun min as-sahaba, pale alipomwaibisha au kumtia dosari mmoja katika masahaba, kumtia dosari mwenzake miongoni mwao, bisawarin, kwa ujasiri wa hali ya juu, wa annahu ibnu sauda, na kwamba yeye ni mtoto wa cheusi, au ibni mamluka, ni mtoto wa mwanamke mtumwa. Fakala lahu, akamwambia kwa ujasiri huo, yabna sauda, ewe mtoto wa cheusi. Faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema kumwambia yeye mtume, akasema kumwambia huyu bwana sallallahu alayhi wasallam, ayyartahu bi ummihi, umemtia dosari kwa sababu ya mama yake mweusi aliyemzaa huyu, akatokea mweusi. Hakuwa akinyamaza kunyamazia munkar bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, katu awe atakayekuwa mbele yake hakuwa akanyamaza. Na ndio maana ikapatikana kaida usulia kwamba ta'khirul bayani an waqti alhaja la yajuz, kucheleweshwa kubainisha hukumu ya jambo wakati wa hitajio jambo hilo halifai, bali pale pale bainisha. Ayartahu bi ummihi, umemtia dosari huyu, ukamkashifu, ukambalia, ukamwaibisha, ukamtia illa kupitia mama yake. Innaka mru'un fika jahiliya, hakika wewe ni mtu bado una chembe chembe za jahiliya. Jahiliya hii tayari mtume alishaikanyaga kwenye miguu yake, wewe bado una chembe ya jahiliya. Kama kuna mambo alikuwa akiachukia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya kibaguzi, al-unsuria, hakuwa akiyapenda sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana mmoja katika wake zake alimtenga miezi mitatu kwa kumuadabisha, kwa kuzungumza lugha ya ubaguzi kwa mke mwenzake. Akachukia jambo hilo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtenga miezi mitatu. Na mnaifahamu ile hadith waliposusana baadhi ya masahaba kupitia watoto, mtoto wa kiansari au mtoto wa kimuhajiri, walizozana watoto kwa watoto, wazazi wakaingilia, mzazi wa mtoto huyu na mzazi wa mtoto yule, kuona ugomvi unakuwa mkubwa, huyu akawaita wenzake ya lal muhajirin, na yule akawaita wenzake ya lal ansar, ya lal muhajirin, ya lal ansar, wakaitana kwa ubaguzi. Sura hii inaonyesha kwamba wameitana kwa sura hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akayasikia yale na alikuwepo, akasema abida'u wal jahiliya, mnaitana kwa linganizi za kijahiliya, wa ana baina abhurikum, ilhali bado mimi nipo na nyinyi hapa. Da'uha, achaneni na huo, fa innaha muntina, huo ni ugundo unanuka, haifai baguana. Haya ameyasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa pia anaonyesha kwamba anakuwa mkali mpaka kumwambia haya maneno Abu Dharr, innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu bado una ujahiliya. Kwa hiyo unaweza ukapatikana ujahiliya kwa mtu peke yake, wengine hawana, au kwa watu fulani wengine hawana. Hii ni jahiliyatul khassa. Huingia pia katika ujahiliya baadhi ya wale wazazi ndugu zetu katika ahlu sunnah wal jamaa ambao Allah tabaraka wa taala kawaneemesha kwa neema ya uarabu, wakaletwa posa na vijana wa Kiswahili weusi, wakakataa posa bi atfahi alasbab, kwa sababu duni kabisa, hana sababu. Yaani ukimwangalia hana sababu. Bwana huyu bwana, huyu binti ana mtoto wa ami yake tumemwekea. Ni lugha ya kukataa, lugha ya kukurudisha. Bwana mimi ningekuozesha, lakini sasa nyuma yangu tatizo sadi, sio mimi, nyuma yangu. Kuna nini nyuma yako? Yaani na wajomba, nina ami, halo hawezi kunikubalia, hababa hawezi kukubali. Natamani Allah wewe ni sunni salaf, lakini hilo tu simeelewa vizuri. Hii pia ni sunna jahiliya. ambayo wako nayo baadhi ya watu, na ameipiga vita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-ilm wanasema wazazi mara nyingi wakiletwa posa za watoto wao mabanati, wanaviondoa vile vipimo vya Allah, wanaviondoa vipimo vya Allah na wanavifumbia macho, kisha wanasimika vipimo vyao. Kile cha Allah kinatiwa chini ya mvungu, wao wanakuwa na vipimo vyao, gari, nyumba, kazi gani. Je, hutamuolelea mke mwingine? Tuambizane mapema hapa hapa. Vipimo vyao wanaviweka hivi. Swali la kwanza mara nyingi ambalo kwamba utakumbana nalo, una kazi gani bwana? Je, una kazi gani? Swali la kibida. Hawakuwahi kuuliza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana vizuri? Haya yapo. Kipimo cha Allah, inna akramakum inda Allahi atqakum. Kipimo cha Rasuli alayhi salatu wasalam, idha ataakum man tarbauna khuluqahu wa dinahu fazawijuhu. Hawakujua kwamba kuna mali, kuna dinari na dirham, hawakujua. Wamejua bali kamuozesha Ali bin Abi Talib ambaye pesa ya mahari hana, anamtaka Fatima, kakubali posa yake. Fatima ni binti, mahari ni haki yao, utampa mahari? Sina ya Rasulullah. Huna cha kumpa katika mahari? Sina. Lakini si unayo ile ngao yako ya vita? Ngao, dir' al-hutwamia. Iko wapi ile dir'u al-hutwamia wanaovaa katika mikono? Chuma au bati wanavaa mikononi kujikinga na panga na vitu kama hivyo. Dir'. Haya, hii dir' apewe Fatima, ana kazi nayo gani? Ndiyo mahari ya mama Fatima. Fatima bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam kaolewa kwa ad-dir' al-hutamiyya. Lakini dini ya Ali bin Abi Talib, khair aliyokuwa nayo Ali bin Abi Talib, kampa binti yake. Wakazama shababu wawili, sayyida shababi ahli aljanna. Kwa hili nalo lipo, watu waliondoe. Akija kijana kutoka na Chingwea apewe, apewe muda wa kuwa ni sunni salaf. Naam. Au rajini tutawanyima wetu. Ukija na warabu wako wataka binti wa Kisingida, hatukupi. Sio hivyo? Almuhimu intanbihi, wallahu a'lam. Tuendelee baada ya adhan. Qala hafidhahu Allahu ta'ala, ma'a anna hadha ar-rajula alladhi qala dhalika huwa Abu Dharr min afadil as-sahaba. Pamoja ya kuwa huyu mtu aliyesema hayo alikuwa ni Abu Dharr, Abu Dharr al-Ghifari, min afadil as-sahaba, miongoni mwa masahaba ambao wana fadhila. Lakin lamma qala hadhihi al-kalima, lakin baada ya kulisema neno hilo au neno hili, addaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alilihisabu hilo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, min umuri al-jahiliya, ni katika mambo ya jahiliya. Li'anna al-muslimina ikhwa, kwa sababu waislamu wote ni ndugu. La fadla li'arabiyyin 'ala a'jami, hana fadla mu'arabu dhidi ya mu'ajami, hana fadila mu'arabu juu ya mu'ajami. Wala li'ajamiyyin 'ala 'arabi, wala hana fadila yoyote mu'ajami juu ya mu'arabu. Wala li'ahmara 'ala aswad, wala hana fadila yoyote mwekundu juu ya mweusi. Wala aswada 'ala ahmar, wala hana fadila yoyote mweusi juu ya mwekundu. Illa bittaqwa, isipokuwa huzidiana kwa uchaji. Ameipokea hadithi hiyo al-Imam Ahmad katika Musnad, kutoka katika hadithi ya Abu Nabra an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam. wanataja watu wa tarikh alipotuma Amru ibn al-As jeshi lake kuelekea kwa mfalme Muqawqis. Amru ibn al-As ni katika majemadari wa Kiislamu, katika majemadari kwenye historia, katika safu ya masahaba lazima umtaje pia Amru ibn al-As, ni katika majemadari wa vita, Khalid ibn al-Walid na wengineo, Musanna ibn al-Harith al-Shaybani. Kwa Amr ibn al-As alikigawa kijeshi kikundi, akakitoa kisaria waende kwa Muqawqis, mfalme wa hakimu Misri, Iskandaria. Kikosi kile akakipa kiongozi wa kile kikosi sahaba Ubada ibn Samit. Ubada ibn Samit alikuwa ni mweusi radhiallahu anhu, alikuwa na urefu mrefu zaidi ya mita mbili, urefu wa kutisha. Akafika kwa Muqawqis na kikosi chake cha jeshi. Muqawqis yule Mwarabu akaongea kwa kejeli, akawaambia wale Waarabu ambao wanaongozwa na Ubada, nahu anni dhalika al-aswad, nisogezeni pembeni huyo mweusi, waqaddimu ghayrahu liyukallimani, mwekeni mwingine hapo mbele azungumze na mimi. Wewe uso wake wantisha, na huenda pia akaongea maneno yakanitisha. Kile kikosi kikamwambia yule mfalme, inna hadha afdaluna ra'yan wa ilma, afdaluna ra'yan wa ilma, huyo ndiye mbora wetu, rai yake, ilmu yake, huyo ni mbora wetu, muqaddamun alaina, ametangulizwa mbele yetu sisi, tumepewa amiri wetu, katupi huyu, amarahu al-amiru alaina, amempa uamiri amiri wetu Amru ibn al-As, wa amarana alla nukhalifahu, ametuamrisha amiri wetu tusimkhalifu huyo, wa innal aswada wal abyad indana sawa, na hakika kwetu sisi mweusi na mweupe wako sawa, la yafdulu ahadun ahada, hawi mbora mtu kwa mwingine, illa bidinihi wa taqwahu, isipokuwa kwa ule uchaji wake na dini yake alivyoshikamana nayo. Kuzidiana ubora kwa haya tu, dini na takwa. Qawluhu sunnata aljahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyada, mutlaqa yani amma fi qabilatin au fi balad. Jahiliya mutlaqa inaweza kaa imeenea kwenye kabila, kabila hilo wanayo jahiliya hiyo, au mji huo wanao jahiliya hiyo, au muqayyada bi shakhsin, au kawa umedhibitiwa ujahiliya huo kwa mtu fulani, kwamba huyu ndiye ana ujahiliya huo. Ndiyo maana mutlaqa au muqayyada. Kitabiyatin au wathaniyatin au ghairihima, hadha tafsiru liljahiliya. Maneno haya ameyasema Ibn Taymiyyah kutafsiri maana ya jahiliya, annaha kullu ma alayhi alkufar, jahiliya ni yale yote waliokuwa nayo makafiri, qabla albi'tha, kabla ya kutumwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sawa'un kanu min alyahud, ya imma makafiri hao wawe katika mayahudi, au min alnasara, au wawe katika wakristo, au min almajus, au wawe katika wale wenye kuabudia moto, au min alwathaniyin, au katika waabudia mizimu. Yote hiyo ni jahiliya, muda wa kuwa ilikuwepo kabla albi'tha, na hiyo ni jahiliyatun amma.